wątrobę i na cholesterol. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub smartfona pierwsze uruchomienie w zestawie. Na przykład do smartfona LG K10 LTE z obsługą dwóch kart SIM za 589 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 lutego, minęła 9. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Nie zabójstwo ani udzielenie pomocy sąd nie wyklucza zmiany klasyfikacji prawnej w sprawie śmierci Ewy Tylman. Wkrótce zdecyduje, czy Adamowi Z. przedłużyć areszt. A w tym serwisie Trójki powiemy także o rozmowach w sprawie wojny w Syrii. Oraz o wizycie wiceprezydenta USA w Brukseli. Czy Adam Z. wyjdzie na wolność? O tym w południe zdecyduje sąd. Mężczyzna jest oskarżony przez prokuraturę o zabójstwo Ewy Tylman. Za kratami jest już od ponad roku. W najbliższy czwartek kończy mu się areszt tymczasowy. Sąd ma zdecydować, czy go przedłużyć. Jednak już w piątek poinformował o możliwości zmiany klasyfikacji prawnej czynu z zabójstwa na nieudzielenie pomocy. Może za to dostać 3 lata, mówi jego obrońca Ireneusz Adamczak, który będzie wnioskował o wypuszczenie Adama Z. Ta przesłanka, że grozi oskarżonemu kara surowa, odpada. Trudno się spodziewać, żeby ten areszt był utrzymywany. Także pełnomocnicy rodziny Ewy Tylman nie wykluczają, że sąd może dziś wypuścić oskarżonego na wolność. Przestępstwo nieudzielenia pomocy jest zagrożone dużo niższą karą niż zabójstwo, podkreśla mecenas Wojciech Wisa. Może oczywiście. No wiemy doskonale, że przestępstwo jest zagrożone do 3 lat pozbawienia wolności, w związku z czym przesłanka surowej kary w tym zakresie by odpadła, przy czym my nie mamy w tej chwili zmiany kwalifikacji, tylko uprzedzenia możliwości tej zmiany. Adam Z. od początku sprawy nie przyznaje się do winy. O tym, że zabił Ewę Tylman, miał powiedzieć policjantom, którzy go przewozili, ale nie było to formalne przesłuchanie. Później przed sądem przekonywał, że funkcjonariusze wymusili na nim takie zeznania. Sami policjanci słowom Adama Z. zaprzeczali. W szwajcarskiej Genewie kolejna runda rozmów pokojowych w sprawie zakończenia wojny domowej w Syrii. Ta wojna kosztowała życie co najmniej 300 tysięcy ludzi. Spotkanie organizuje ONZ. Wezmą w nim udział przedstawiciele reżimu Bashara al-Assada oraz części opozycji. Negocjatorzy Narodów Zjednoczonych mówią o ostrożnym optymizmie. Z Monachium relacjonuje Wojciech Cygielski. W czasie zakończonej wczoraj w Monachium dorocznej konferencji bezpieczeństwa wysłannik ONZ do spraw Syrii Staffan de Mistura informował, że rozejm w Syrii jest w wielu miejscach przestrzegany. Podkreślał, że obecne negocjacje mają większe szanse powodzenia niż wcześniej. We have to push for the momentum. Musimy wykorzystać ten moment, bo nawet jeśli zawieszenie broni jest gwarantowane przez obie strony, nie przetrwa długo bez politycznego rozwiązania na horyzoncie. Political horizon. Sytuacja w Syrii uspokoiła się po tym, jak syryjskie wojsko z pomocą Rosjan całkowicie przejęło miasto Aleppo. Zbrojna opozycja wciąż domaga się dymisji prezydenta Bashara al-Assada, ale jak mówił w Monachium szef Syryjskiej Rady Narodowej Anas al-Abdah, jest gotowa do konstruktywnych rozmów. We will head to Geneva. Jedziemy do Genewy zaangażowani i przygotowani na polityczne rozwiązanie, które doprowadzi do zakończenia konfliktu i pomoże w transformacji politycznej i w wykorzenieniu grup ekstremistów. Extremist groups. Efekty rozmów w Genewie są trudne do przewidzenia. Na rozmowy nie zostali zaproszeni przedstawiciele grup ekstremistów takich jak Państwo Islamskie czy Al-Nusra, które mają pod kontrolą część terenów w Syrii. Wojciech Cygielski, Polskie Radio Monachium. W serwisie Trójki Bruksela i wizyta amerykańskiego wiceprezydenta Mike Pence spotka się z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej, a także z sekretarzem generalnym NATO. A głównym tematem rozmów mają być relacje między Brukselą a Waszyngtonem. Beata Płomacka. Wiceprezydent USA przyleciał do Brukseli z Monachium, gdzie wziął udział w konferencji bezpieczeństwa i mówił, że wbrew obawom Stany Zjednoczone nie zmienią sojuszy. W imieniu prezydenta Trumpa przynoszę zapewnienie. Stany Zjednoczone mocno wspierają NATO i nie wycofają się z zaangażowania w sojusz transatlantycki. Niektórzy w Europie zaczęli wątpić, że uda się utrzymać silne więzi z Ameryką po krytycznych wypowiedziach prezydenta Donalda Trumpa pod adresem NATO i Unii Europejskiej. Niepokój wywołały też wypowiedzi sugerujące możliwość złagodzenia tonu wobec Rosji. W Monachium wiceprezydent USA zapewniał. Musimy rozliczać Rosję za jej działania i żądać, by wywiązała się z porozumień mińskich, zaczynając od uspokojenia sytuacji na wschodzie Ukrainy. Mike Pence dodał, że nie przeszkadza to w szukaniu możliwości współpracy z Rosją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jakie prawa przysługują sobie pokrzywdzonej, oszukanej, okradzionej, czy takiej, która ucierpiała w inny sposób? W tym tygodniu można się tego dowiedzieć i to za darmo. Do niedzieli prokuratorzy będą udzielać porad, a wszystko to w ramach rozpoczynającego się właśnie tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Chodzi o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami oraz udzielenie potrzebującym skutecznej pomocy. Taką pomocą mogą być bezpłatne porady prawne udzielane w różnych instytucjach, m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji czy organizacjach pozarządowych. W akcję włącza się Sąd Okręgowy w Olsztynie. Każdy, kto ucierpiał wskutek przestępstwa od dziś do piątku, 24 lutego, może otrzymać w sądzie bezpłatną poradę prawną. Udzielać ich będą asystenci sędziów. Dyżury pełnione będą codziennie od 8 do 13. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Dodajmy, że takie porady są udzielane w całej Polsce. Szczegóły znajdziemy w internecie, a kolejny serwis w Trójce o 10:00. Zapraszamy. Pięć minut po 9:00, sport i w studiu Michał Gąsiorowski. I piłka nożna. Największymi wygranymi tej kolejki Ekstraklasy są jak na razie Jagiellonia Białystok i Ruch Chorzów. Jagiellonia dlatego, że zrobiła solidny krok w stronę pierwszego miejsca w tabeli, szczególnie po tym jak prowadząca Lechia zremisowała z Górnikiem Łęczna, a Legia przegrała 1-3 z Ruchem. Za to Ruch dzięki tej wygranej odbił się od dna i nie jest już ostatni, a przedostatni w tabeli. Dziś zagrają jeszcze Zagłębie Lubin z Arką Gdynia. Fatalnie ułożył się mecz w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych dla Vive Tauronu Kielce. Mistrzowie Polski przegrali z Celje Piwowarną Laszko 33-34, decydującą bramkę tracąc w ostatnich sekundach spotkania. Po tej porażce spadli na trzecie miejsce w tabeli grupy. Stelmet Zielona Góra cieszy się za to z koszykarskiego Pucharu Polski. W finale bez większych problemów wygrał z Anwilem Włocławek 79-57. Za najlepszego koszykarza finału uznano Łukasza Koszarka ze Stelmetu. Idealnie, naprawdę. Dobrze się ułożył dla nas ten puchar i bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Przyjęliśmy z takim konkretnym celem, żeby pokazać, udowodnić, że naprawdę mamy silną drużynę i się udało. Za oceanem też było święto koszykówki, choć trzeba przyznać, że sam mecz gwiazd NBA wiele osób rozczarował. Drużyny skupiły się wyłącznie na ataku, a Zachód pokonał Wschód 192-182. To było show gracza, który reprezentował gospodarzy New Orleans Pelicans. Pobił on historyczny rekord Wilta Chamberlaina. W konfrontacji All-Stars zdobył 42 punkty, Davis uzyskał ich 52. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że ten wyczyn to najważniejsze wydarzenie podczas tegorocznego pojedynku gwiazd. Davisowi przyznano ponadto tytuł najbardziej wartościowego gracza spotkania. Russell Westbrook w trakcie meczu powiedział mi, jakie jest najlepsze osiągnięcie. Robiłem wszystko, aby go poprawić. Dużo w tym też było dobrej zabawy. Mówił Davis. W całym meczu koszykarze zdobyli łącznie 374 punkty, co jest nowym rekordem. Z Chicago, Jan Pachlowski. I na koniec jeszcze raz piłka nożna, bo fantastyczne rzeczy dzieją się w Pucharze Anglii. W ćwierćfinałach Manchester United zmierzy się z Chelsea, a Millwall z Tottenhamem. Na swojego rywala czeka Middlesbrough, który zagra z Manchesterem City lub Huddersfield. Ale sensacją jest awans do ćwierćfinału Lincoln City, grającego w piątej lidze. To pierwszy taki przypadek od 103 lat. Mało tego, w ćwierćfinale może dojść do pojedynku piątoligowców, bo kopciuszek Sutton spotka się dziś wieczorem z wielkim Arsenalem. Kibicujemy Sutton, zapewnia trener Lincoln City. To byłaby piękna historia. O pogodzie jeszcze parę słów. Najwięcej przyjaźni na południowym wschodzie Polski dzisiaj. Poza tym sporo chmur, a na południu popada deszcz. W Zakopanem 2 stopnie, w Suwałkach 3, w Lublinie 4, w Warszawie 5. A w Toruniu i w Katowicach dzisiaj 6, w Szczecinie 8, a we Wrocławiu 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub smartfona pierwsze uruchomienie w zestawie. Na przykład do lekkiego i smukłego MacBooka Air z wytrzymałą baterią za 3999 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Thank you.

Kwadrans po dziewiątej. Edyta Bartosiewicz w oryginalnej wersji piosenki Pomyśl o mnie. Dziś w programie do południa o 9.30 Arkadiusz Ekert, informator ekonomiczny. Nasza płyta tygodnia to Amy MacDonald i Andesta, zaraz po 10. 10.20 Violetta Myszkowska o książce Jarosława Grzędowicza, to przewodnik fantastyczny. 10.45 Ryszard Jaźwiński, fajny film. Rozdajemy dzisiaj też sporo zaproszeń na bielską zadymkę jazzową, a także na niedzielny koncert w Studio Osieckiej zespołu Luke z Torpeda. Teraz Mika. Don't speak too loud, 'cause I don't wanna hear a word you say. I don't wanna listen anyway. Don't speak too loud. Don't say a word. We'll only be the ones you wanna hear. And if I listen closely, I might hear. Don't say a word. Our dreams could all come true. Don't speak too loud. No, don't speak too loud. No, no, no, no. No, no. Don't make a sound, 'cause I don't want another night like this. I just wanna feel your tender kiss. Don't make a sound. Don't say goodbye when you can always say hello. Maybe don't let it out, maybe just let it go. If I've got it right, then maybe some night my theory will start to show. Don't speak too loud. Too loud. Chwilę prezent, który przysłał nam parę lat temu zespół Redbox. To jest dość unikatowe nagranie, które chyba mamy tylko w Trójce. Jeszcze jedna informacja o kontakt. lista.osobista@polskieradio.pl to mail w dzisiejszym do południa. stand alone. To był specjalny prezent Simona, szefa grupy Redbox i całego zespołu dla nas na odbywające się w Polsce Euro. No ale piosenka zakładała, że dojdziemy trochę wyżej niż w rzeczywistości było. Ulubioną wokalistką Simona i chyba też całego zespołu była Buffy St. Marie, kanadyjska autorka piosenek i wokalistka, autorka m.in. Saskatchewan, który Redbox nagrali w swojej wersji. Buffy obchodzi dzisiaj urodziny, nie powiemy które, i jest autorką także tego utworu. Love lifts us up where we belong. Autopromocja. Królowa Adriatyku, miasto masek, kanałów i mostów. Wenecja, jeden z architektonicznych cudów świata. Cudów zagrożonych przez wdzierające się morskie fale i turystów. Czy miasto na wodzie przetrwa? Sprawdzimy to. Zapytamy też, co zrobić, by zostać gondolierem i jaką maskę założyć na sławny wenecki karnawał. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje z Wenecji zapraszam w środę w porannym i popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Anna Jaworska i Włodzimierz Jędrowski. Panie Włodzimierzu, czy auto powinno być piękne czy niezawodne? I piękne, i niezawodne. Ale czy takie połączenie jest w ogóle możliwe? Wiecie pani, samochody, których producenci dążą do doskonałości, tak właśnie mają. Czyli kierowcy, którzy szukają na wyprzedażach i piękna, i niezawodności... Wszystko to znajdą w salonach Toyoty. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Tylko w euro. Jeszcze tylko 3 dni. Oferta specjalna. 49 cali Smart TV LG. Wbudowane Wi-Fi za 2149. Pralka Samsung 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. Smartfon LG X-Power. Super mocna bateria za 699. I dziecinnie proste raty. Wystarczy dowód osobisty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut po godzinie 9. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąk, dziennik Gazeta Prawna i Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie Arkadiuszu, dzień dobry państwu. Panie Łukaszu, Ministerstwo Energii szykuje specjalną promocję na prąd. Chodzi jednak tylko o prąd dla samochodów elektrycznych. Resort zapowiedział już zwolnienie elektrycznych samochodów z akcyzy, być może z VAT-u. Dokłada kolejną zachętę, specjalną taryfę na ładowanie akumulatorów. Podpowiadam już szybciutko, nocą. Bez sensu. Mówiąc krótko, bez sensu zupełnie. Ma pan nocną taryfę? No właśnie mam, tak. No ja też mam nocną taryfę. Taniej piorę, taniej zmywarka pracuje, a nawet przez parę miesięcy jeździłem autem elektrycznym i właśnie w taryfie nocnej je tankowałem, można powiedzieć, czy ładowałem z gniazdka domowego i tak wychodziło na ładowanie pełnego akumulatora 4 czy 5 złotych. W związku z czym nie widzę najmniejszego sensu jeszcze obniżania tej taryfy. Po pierwsze, ale, tworzy ale, to zaraz, duże... Zawsze jest sens na obniżanie. A nie na obniżanie. Tak, jest zawsze sens. Tylko jak rozumiem, zamysł Ministerstwa Energii jest taki, że sprawmy, żeby ludzie chcieli kupować auta elektryczne. Mhm. No więc obniżając koszty ładowania, absolutnie ludzie się ku temu nie skłonią, bo ładowanie auta elektrycznego w nocnej taryfie już dzisiaj jest tanie, natomiast sam samochód jest bardzo drogi. 200 tysięcy? No 150-200 tysięcy to są te dostępne modele na polskim rynku. Już z trochę lepszym wyposażeniem, bo wiadomo, że Golasa nikt nie kupuje w dzisiejszych czasach. Dzisiaj jeździ 1000 elektrycznych samochodów po polskich drogach do 2050. Tak, a sprzedaż roczna to jest kilkadziesiąt, kilkaset w porywach, tak, do 2022 chyba, tak, zapowiedziany milion, że milion będzie na polskich drogach. No więc przede wszystkim te auta muszą stanieć, ale też nie uważam, żeby tańsze oznaczało konieczność dopłacania do nich przez rządy. Tu po prostu koncerny motoryzacyjne muszą walczyć. Do 2025. To 3 lata więcej. No tak, to wiele zmienia. Biorąc pod uwagę, że nowych aut co roku w Polsce sprzedaje się 350-400 tysięcy, to tak naprawdę przez najbliższe lata 100 tysięcy z tego to powinno być samochodem elektrycznym. No jest to nierealne, jest to mrzonka, bujanie w obłokach. No to ciekawe, co pan na ten temat sądzi, bo wraca pomysł budowy olbrzymiego centralnego lotniska. W piątek w mediach mówił o tym prezes Jarosław Kaczyński. Eksperci taki pomysł w sumie krytykują, ale z kolei prezes LOT-u alarmuje, że na lotnisku Chopina jest już mu po prostu za ciasno. Jest za ciasno i to jest prawda i widzi to każdy, kto na Okęciu się pojawia w godzinach szczytu tak zwanego, kiedy samoloty rzeczywiście startują i czartery i te rejsowe. Natomiast sam port centralny... Okoliczni mieszkańcy też to widzą. I okoliczni mieszkańcy, tak. Na pewno trzeba odciążyć Okęcie. To jest prawda i to jest po pierwsze w interesie samego lotniska, jak i w interesie samych mieszkańców. Zwróćmy uwagę na wszystkie europejskie miasta. Tam największe lotniska rzeczywiście zaczęły się budować poza miastami, tudzież rozbudowywać. A mówiąc rozbudowywać, mam tu na myśli Modlin, który przecież wybudowaliśmy nie tak dawno temu. Okazuje się, że cieszy się... Dojechać do Modlina? Wie pan co, wolę, bo na przykład ode mnie z Grodziska... Ale koleją na przykład. O tym dokładnie mówimy. Czy lepiej dojechać w pole koleją gdzieś między Łodzią a Warszawą, czy lepiej zbudować linię dojazdową do Modlina i Modlin rozbudować? Po pierwsze, koszt takiej inwestycji będzie nieporównywalnie mniejszy. W Modlinie po drugie jest jak rozbudować to lotnisko, bo tam pola w prawo, w lewo, na północ i na południe jeszcze jest mnóstwo do zagospodarowania. I tak jak mówię, będzie to 20-30% kosztów, jakie ponieślibyśmy w przypadku budowy centralnego lotniska. A i tak będziemy mieli dwa lotniska, Okęcie i Modlin. Budowanie trzeciego to będzie trochę taki wewnętrzny kanibalizm na tym rynku lotniczym. To znaczy powstanie port centralny i wtedy należy się zapytać, no i co z Okęciem i z Modlinem? Tym bardziej, że jeżeli budujemy port centralny, no to zamierzamy, jak rozumiem, obsługiwać 40-50 milionów pasażerów rocznie. Okęcie w tym momencie 12, 13 do 15 milionów obsługuje. No to jest 3 czy 4-krotnie większa liczba. Ja nie sądzę, żeby rynek lotniczy rozwinął się w takim tempie, żebyśmy w ciągu 5 czy nawet 10 lat doszli do pułapu 40-50 milionów pasażerów rocznie. Powrót inflacji oraz spadek cen depozytów powodują, że w tej chwili właściwie oszczędzanie na lokacie przynosi tylko realne straty. No smutna konstatacja, ale no, takie są realia. Smutna. No, przed chwilą mieliśmy jeszcze deflację i to oprocentowanie było... na poziomie 1,5-2% w niektórych bankach, no więc obliczmy, że od 100 tysięcy złotych to jest raptem 2000 złotych rocznie. Banki same to odczuły, ponieważ odpływ klientów był znaczny. Odczuli to jednocześnie deweloperzy, ponieważ ludzie wycofywali z lokat pieniądze oraz lokowali je w nieruchomościach, uznając, że to jest po pierwsze bezpieczniejsze, a po drugie zyski z tego oczywiście w dłuższej perspektywie są większe. No, tak niestety jest w krajach, które mają... Ale czy mają... kryje się w tym jakieś niebezpieczeństwo w takiej sytuacji? No, mówi się, że w bankach nasze pieniądze są bezpieczne i jest to ciągle jeden z instrumentów oszczędzania, który jest bardzo bezpieczny, o ile nie najbezpieczniejszy. Ja nie mówiłbym tutaj o ryzyku, ja mówiłbym raczej o tym, że to jest tak naprawdę zamrażanie gotówki w tym momencie. Mm-hmm, tak? Mm-hmm. Natomiast ona ciągle jest na tym koncie bezpieczna. Jeżeli ktoś nie chce ryzykować, jakieś instrumenty bardziej ryzykowne są mu nie w smak, to oczywiście zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem ciągle jest lokata, albo tak jak wspomniałem, inwestowanie na przykład w nieruchomości. Inspekcje sanitarne, liczne inspekcje sanitarne, nagonka w mediach, piętrzenie biurokracji, tak działają unijne kraje, by nie wpuścić do siebie polskiej żywności. Z kolei my boimy się tanich towarów z Ukrainy. Tak, i to nie jest tak naprawdę nic nowego, że zachodnie kraje, może inaczej, nic nadzwyczajnego, że zachodnie kraje bronią się przed polską żywnością. Choćby przykład Czech, tak, gdzie tak, pojawiła się jedna informacja od lat, ale co chwilę pojawia się jakaś nowa informacja, która jest rozpowszechniana przez tamtejsze media do spółki z rządowymi instytucjami. W jednej partii jajek salmonella. No i zaraz, że polska żywność jest taka beznadziejna, zła, niedobra i tak dalej. Ale jest to niczym innym jak mechanizmem samoobrony. obrony tamtejszych rynków przed napływem polskiej żywności. A dlaczego się bronią przed polską żywnością? No bo jest dobra i tania. Dobra i tania. Przynajmniej ta jakość w stosunku do ceny jest naprawdę wysoka. Wystarczy powiedzieć, że nasza nadwyżka w handlu żywnością z krajami unijnymi to jest 7 miliardów euro. No to nie są małe pieniądze. To oznacza, że więcej wysyłamy znacznie tamtej żywności niż od nich kupujemy. No a to jest tak, jak wspomnieliśmy, jakość i cena. I ja myślę, że takie... A mamy wolny unijny rynek, prawda? W związku z czym ten przepływ towarów powinien być luźny. Nie można go zabronić, natomiast można działać, tak wprost zabronić, natomiast można prowadzić takie działania, o których tutaj pan wspomniał, czyli naloty inspekcji sanitarnych, nagonka w mediach i tak dalej, i tak dalej. Biurokratyczne różnego rodzaju ograniczenia. To są dokładnie takie mechanizmy obronne państw. A co z tymi towarami? Co z tymi towarami z Ukrainy? Bałby się pan ich tak specjalnie? Słodycze ukraińskie są bardzo dobre. Naprawdę? Naprawdę. Czekolady są świetne. A czy bałbym się? Ja myślę, że to czas pokaże. Póki co to jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Ukraina sama ma wewnętrzne problemy, których szybko pewnie nie rozwiąże, a to też wpływa na kondycję tamtejszych przedsiębiorstw, które ewentualnie takie produkty chciałyby wysyłać do Polski. O tym już wspominaliśmy w naszych serwisach, panie Łukaszu. Aparat telefoniczny czerwonej linii, zresztą sam jest czerwony, Adolfa Hitlera, zaprezentowany na aukcji jako najbardziej zbrodnicza broń w historii, został sprzedany wczoraj za 243 tysiące dolarów. Ciekawe, czy razem z książką telefoniczną. Nie. W której są numery do Goebbelsa, Stalina. Ale dlaczego on został nazwany najbardziej zbrodniczą bronią w historii, ten telefon? No wie pan, no może Hitler nikomu nie przyłożył tym telefonem, co nieraz oglądamy na filmach sensacyjnych. Niemniej zapewne wydał przez niego kilka rozkazów, które wpłynęły na losy świata. A sama kwota 243 tysiące dolarów? No ja bym się nie połakomił. Łukasz Bąk i Arkadiusz Rzekier, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepaslimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 10. Teraz nietypowe urodziny, bo urodziny piosenki. W dodatku urodziny amerykańskie. Utwór nazywa się Instant Karma. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking now? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Karma's gonna get you. Gonna look you right in the face.